organizacje terrorystyczne i separatystów i poprosił sąd o wydanie zakazu działalności Komunistycznej Partii Ukrainy. I na koniec mamy jeszcze historię, która rzuca ciekawe światło na sztukę. Otóż do muzeum trafiają dziś fałszywe rzeźby Modiglianiego i stają się dziełem sztuki. Ta historia zaczęła się w 100. rocznicę urodzin włoskiego malarza, rysownika i rzeźbiarza. W 1984 roku czynna była w Livorno wystawa jego dzieł i odżyła legenda, że niektóre z nich, uznane za mniej udane, wrzucał on do miejscowego kanału. Co było dalej, opowie nam Marek Lenert. Odżyła też legenda, że niektóre z nich, uznane za mniej udane, wyrzucał on do miejscowego kanału. Próby ich znalezienia nie powiodły się i do akcji przystąpili trzej młodzi ludzie. Jak wspomina dziś jeden z nich, któregoś popołudnia, dławiąc się ze śmiechu na samą myśl o tym, czym mogą zakończyć się podobne żarty, przystąpili oni do fabrykowania rzeźb Modiglianiego. Przy pomocy dłuta i młotka ze starego kamienia wyrzeźbili trzy głowy kobiece w stylu artysty. Ktoś, kto widział, jak wrzucali je do wody, zawiadomił o tym policję, ale bez żadnego skutku. Natomiast znalezienie ich stało się ogromnym wydarzeniem. Znani eksperci i historycy sztuki zapewnili o ich autentyczności. Mistyfikacja wyszła na jaw, gdy po 40 dniach młodzi ludzie przyznali się do żartu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. No, a teraz w związku z 30. rocznicą tego wydarzenia te fałszywe rzeźby wystawione zostaną w muzeum jako najprawdziwsze arcydzieła. O 11:00 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Dziś odpoczywamy od upałów. W Wielkopolsce, w centrum, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu może padać. Na pozostałym obszarze bez deszczu, ale także bez słońca. Tylko w Gdańsku, w Olsztynie i w Suwałkach może wyjść zza chmur. Najchłodniej 15 stopni będzie w Zakopanem, najcieplej 28 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50. Do południa. With his shame, oh, shame, babe. Amy Winehouse na początek drugiej godziny w związku z wczorajszą smutną rocznicą. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Po 10:00 rozdajemy płytę tygodnia. W tym tygodniu mamy dla Państwa płytę Finka Hard Believer. Dzisiaj z tej płyty Truth Begins, a płyta dla Państwa 71335. I know it's late, I know it's late. You told me already, I know it's late, I know it's late. Far too long since I reached out, longer than I thought, just to work it out. The space between us is a sentence, an overdose. Layers on layers, layers on layers. The journey unravels, and the truth. Begins, begins, begins. I know it's been hard for you since I walked out. Don't think that the letters didn't reach me or touch me or tear me apart. On layers, you pick just to call us down. Fink z płyty Hard Believer, Truth Begins, to był ten utwór, a płyta dzisiaj dla pani Moniki z Sępolna i dla pana Arkadiusza z Łomży. Jeszcze jedna okazja, żeby te płyty zdobyć jutro. Płyty będzie miał dla państwa w LP Trójce Piotr Baron tuż po 10:00. A gdyby państwo się nie załapali na płytę, to może koncert. 14 listopada w klubie Stodoła w Warszawie Fink wystąpi. Ania Rusowicz, to nie ja, z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I trochę retro, bo i retro nasz temat teraz. Przeczytałam wczoraj, że 21 lat dzisiaj dokładnie mija od zamknięcia Świata Młodych. A Świat Młodych to jest takie czasopismo, które towarzyszyło pokoleniu dzisiejszych nie tylko 30-latków, ale i 40 i 50. I zawsze zaczynało się czytanie Świata Młodych od ostatniej strony, bo tam był komiks. i uczłowieczaliśmy Tytusa, albo obserwowaliśmy przygody Kajko i Kokosza, albo Kleksa. I o tym dzisiaj porozmawiamy trochę. Trochę nostalgicznie, a może trochę nienostalgicznie. Bartek Biedrzycki jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Scenarzysta, wydawca, publicysta, komiksowy kultury liberalnej, ale także wydawca wydawnictwo Dolna Półka. Pan też zaczynał czytanie Świata Młodych od ostatniej strony? Też. Znaczy, ja w ogóle od zawsze czytałem komiksy, bo mama, kiedy byłem całkiem mały, żeby mnie czymś zająć, kupowała mi właśnie Christę, który w Świecie Młodych się pojawiał. Christa zadebiutował tam chyba w latach 70. bodajże albumem Szkoła Latania, a potem czytałem Charlotte Paweł, czyli już te albumowe wydania Kubusia Piekielnego i Kleksa. Kleks też zaczynał w Świecie Młodych na ostatniej stronie. Też to był chyba 74 rok. Ja się w ogóle na komiksach nauczyłem czytać, więc mam ogromny sentyment przede wszystkim do tej dwójki autorów. W tamtych czasach, powiedzmy, Chmielewskiego czytałem trochę mniej. Później, gdzieś tak w połowie lat 80. pojawił się jeszcze Baranowski w moim prywatnym rankingu, również bardzo wysoko. To jest troszkę tak. To była, no nie bójmy się tego powiedzieć, to była szara rzeczywistość, trochę smutniejsza niż teraz. I dla takiego kilkunastoletniego, nawet jeszcze dzieciaka, te komiksy były takie fajne, kolorowe. Tam się działo coś, czego na co dzień za oknem nie było, bo myśmy mieli dwa czarno-białe kanały w telewizji. Na jednym leciał Urban, a na drugim film dla drugiej zmiany, a tam można było poczytać między innymi na przykład Rosińskiego, Raczkiewicza, cała masa fajnych rzeczy, które gdzieś tam pozwalały nam się oderwać od tego, co się działo. Porozmawiajmy może o autorach, bo to są też, uświadomiłam sobie wczoraj, kiedy przypominałam sobie te poszczególne komiksy i te poszczególne historie i te poszczególne postacie, że czasami jest tak, że mamy to cały czas na półce, ale już nawet nie pamiętamy, co tam jest w środku. I dopiero kiedy rzeczywiście do tego wrócimy, przypominamy sobie całe bogactwo, jakie nam towarzyszyło w głowie, kiedy to czytaliśmy jako dzieci. No i tak, mamy Kleksa, Jonkę i Jonka, i Piekielnego Kubusia. I to są komiksy autorstwa Charlotte Paweł. Jedna z ikon tego komiksu dla dzieci, dla tego młodszego odbiorcy. One są zupełnie różne, te dwie serie, bo jeżeli miałbym jakoś gdzieś tam je sklasyfikować, to Kubuś Piekielny to jest taka trochę komedia obyczajowa. To teraz, jak się to czyta, to dobrze być w naszym wieku, dobrze być takim pokoleniem, które się urodziło, powiedzmy, w latach 70. i trochę z tego PRL-u zapamiętało. Kubusia Piekielnego teraz taką fajną, porządną reedycję kilka lat temu wydał Ongryz. I ona tam, Charlotta, natrząsa się z rzeczywistości, którą widzi. Trochę się porównuje ten komiks wręcz do filmów Barei. Trochę tak, tym bardziej, że tam było dużo wspólnych elementów. To się zaczyna od tego, że bohaterowie wprowadzają się do mieszkania, w którym brakuje jednego pokoju. Za drzwiami jest zamurowana częściowo dziura i przez tą dziurę wychodzą sąsiedzi, którzy też dostali przydziałowe mieszkanie, tylko że ktoś źle policzył, ich mieszkanie nie zostało zbudowane. Więc obcięto kawałek metrażu Piekielnych, dodano do tego kawałek korytarza, ponieważ inżynier miał chody w spółdzielni i oni tak razem zamieszkali w tym mieszkaniu. I tego typu absurdy w Kubusiu Piekielnym mnożą się. Jest taki cały album, który opowiada o remontach. Nie wiem, jak to było, bo nie mieszkałem w blokach w tamtym czasie, ale podobno było tak, że bloki były oddawane na termin, ludzie się wprowadzali, a po jakimś czasie, roku, dwóch... Wychodziły usterki. Tak, wychodziły usterki i zaczynało się wielkie robienie wszystkiego. Zrywano kafle, wypruwano ze ścian wszystkie rury, robiono stropy, windy i całą resztę. Więc tutaj Charlotte Paweł to jest taka, no nie powiem, że sentymentalna, bo momentami przerażająca podróż w przeszłość i spojrzenie na to, jak ta Polska wyglądała te lat temu 25, powiedzmy jeszcze. Dla nas to jest tak śmieszne, jak śmieszny jest Bareja, ale kiedyś jak byłem w liceum, to tata koleżanki powiedział mi taką rzecz: wy się z tego młodzi śmiejecie, a tak było naprawdę. A drugi komiks Charlotte Paweł, która mówi, że wtedy, kiedy trafiła do Świata Młodych, to jej mistrzem i mentorem był Henryk Chmielewski, czyli Babcio Chmiel. To jest komiks, który jest zrobiony według takiej receptury, zresztą tak samo jak Tytus, Romek i Atomek. Znaczy mamy dwójkę bohaterów, powiedzmy nastolatków, i fantastyczna postać. W przypadku Babcia Chmiela to był Tytus, a w przypadku Charlotte Paweł to jest Kleks. Dużo się opierały, w dużym stopniu się te komiksy polskie opierały na jakichś wzorcach zachodnich? Trudno jest mi powiedzieć, do jakiego stopnia. Na pewno ci ludzie, którzy gdzieś tam zajmowali się tworzeniem tego wszystkiego, mieli trochę większy dostęp do kultury zachodniej niż taki zwykły odbiorca. Było trudno. Jest sporo podobieństw. Na przykład Christe i Kajka i Kokosza bardzo często porównuje się do Asterixa i Obelixa. Bo te postacie nawet wizualnie gdzieś tam są podobne. W podobnym stylu utrzymany jest humor w tych albumach. Jeżeli chodzi o przygody Jonki, Jonka i Kleksa, to tytuł pierwszego albumu, Niech żyje wyobraźnia, jest chyba taką najlepszą wskazówką, co tam się działo. Oni żyli właśnie w takiej zastanej, szarej rzeczywistości PRL-owskiej, natomiast wyczyniali najdziwniejsze rzeczy, przeżywali najróżniejsze przygody, bardzo często właśnie wyobrażając sobie, że coś się dzieje. To się świetnie broni do tej pory, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że powiedzmy współczesny czytelnik młody gdzieś tam nie ma prawa tego pamiętać, a nawet jeżeli to tylko zna to z opowiadań, to się cały czas fajnie czyta, bo Charlotte Paweł przemycała tam taką siermierzną rzeczywistość tego, co było dookoła. Tam bardzo dużo rzeczy skrzeczy, natomiast te przygody, które oni przeżywali, które gdzieś tam w tych albumach są opisane, cały czas są atrakcyjne, cały czas są kolorowe. Na ile to było inspirowane Zachodem? Trudno mi powiedzieć. Wielu twórców miało dostęp do tego. No, przykładem takim sztandardowym jest Rosiński, który kiedy dostał propozycję pracy na Zachodzie, to po prostu przeprowadził się do Belgii i już do Polski nie wrócił. Przyjeżdża tutaj regularnie, chętnie spotyka się z fanami, bo no, nie ukrywajmy, ma tu gigantyczny fanbase. Cała rzesza fanów Torgala. Teraz tak naprawdę po latach, kiedy mamy już dostęp do całej kultury, kiedy ten komiks w Polsce przez te ostatnie 25 lat zaczął wychodzić również przedruki z Zachodu, przedruki z Ameryki, to możemy sobie popatrzeć, doszukiwać się jakichś podobieństw. Natomiast zawsze to jest tak, że jeżeli nawet ci twórcy czymś się inspirowali, to jest to przefiltrowane przez taką naszą polską rzeczywistość, powiedziałbym nawet przez polską wrażliwość, bo jest coś takiego, jakiś taki rys, powiedzmy, psychologiczny takiego najśmieszniejszego, najbardziej rozbawionego baraku w obozie. To przede wszystkim, tak jak wiele innych rzeczy, które chyba celowo były przepuszczane przez cenzurę, to jest taka satyra na rzeczywistość, żeby troszeczkę tym ludziom upuścić tego ciśnienia, żeby oni tak troszeczkę pośmiali się, a jak się pośmieją, to może będą trochę mniej marudzili, może trochę mniej będą sarkali. Bartek Biedrzycki, scenarzysta, wydawca i publicysta komiksowy, jest naszym gościem. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I say to myself. Hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me. Stop, try again. Don't be afraid. Try again. I save myself to hold on tight. Imani z filmu Spódnice w górę, który w polskich kinach pojawi się pod koniec września, a piosenka nosi tytuł Try Again, a ze mną w studiu wciąż Bartek Biedrzycki. Rozmawiamy o komiksach. Punktem wyjścia był Świat Młodych i ostatnia jego strona, ale już chyba wyszliśmy poza ten Świat Młodych. Jak te komiksy polskie dawne wypadają na tle zachodnich? Bardzo dobrze. Znaczy, ja na pewno nie będę obiektywny. Mnie jest teraz troszeczkę ciężko się odnieść, kiedy jako recenzent o czymś piszę, bo jest ten sentyment. Kiedy ja czytałem te komiksy 30 lat temu, 20 lat temu, to gdzieś to wszystko zostaje. Teraz wychodzą z Egmontu reedycje Jonki, Jonka i Kleksa. I ja je kupuję, czytam, gdzieś tam to jest tak, siadam i na chwilę jestem znowu tym takim paroletnim dzieciakiem, który ledwo czyta, gdzieś tam duka te literki i fascynuje go to wszystko. Natomiast to są rzeczy, które cały czas są bardzo dobrze zrobione. Charlotte Pawel w odróżnieniu na przykład od wczesnej twórczości Babcia Chmiela, kiedy zaczęła publikować, to miała już wyrobiony bardzo dobry warsztat, już wiedziała, co robi. Te pierwsze albumy Chmiela z Tytusem, księgi tam powiedzmy do piątej, jak się temu człowiek przygląda, to troszeczkę jeszcze to graficznie skrzeczy. Tam też jest tak, że Chmiel miał bardzo dużo obciążeń. Jemu wydawnictwo narzucało, że oni teraz mają z pionierami zrobić jakiś wiec, tu trzeba pokazać, że Murzynów biją, a tutaj ma być polska szynka eksportowa, żeby chociażby te najplanniejsze wymienić. I te wątki miały się w poszczególnych zeszytach tytułu zaznaleźć. Te wątki musiały się tam znaleźć, bo inaczej wydawnictwo powiedziałoby, no nie, nie, nie, papciu, nie, nie, nie robimy tego. Więc on zwijał się jak mógł, kombinował, wkładał to, zazwyczaj mu się udawało, robił to świetnie, tak, że jeszcze przy okazji podśmiewał się ze wszystkich naokoło. U Charlotte Pawel mam wrażenie nie było już aż tak widoczny ten taki nacisk z góry. Ona mogła w sposób bardziej nieskrępowany sobie pozwolić na pisanie fabuł. I to cały czas do tej pory się broni. Do tej pory Egmont wznowił 7 albumów. Nie wiem, jakie są dalsze plany, dlatego że oni mieli pewną przerwę w tej serii. Pierwsze albumy wyszły stosunkowo szybko, potem chyba rynek troszeczkę się nasycił. To też jest taki problem, że rynek komiksowy w Polsce jest takim dosyć trudnym rynkiem. Tu wychodzi cała masa rzeczy ambitnych, a stosunkowo mniej tak zwanego mainstreamu. I chyba przeciętny czytelnik teraz to nie jest taki czytelnik jak w latach 80. Wtedy jak myśmy to czytali, to mieliśmy tam lat 8, 10, 12 powiedzmy. A teraz to środowisko komiksowe, które ja znam, z którym ja mam kontakt, to są ludzie dorośli już. To są ludzie, którzy mają po lat 20 i zaczynali w czasach przedruków TM Semika, albo ludzie, którzy mają 30-40 lat, którzy właśnie wtedy czytali Świat Młodych, kiedy pojawiały się pierwsze albumowe wydania, kiedy były kolejne księgi Tytusa, kiedy gdzieś tam dopiero w Polsce Orbita wydawała pierwsze Torgale, albo pojawiał się Jans wypuszczony przez Fantastykę. I to jest trudny odbiorca, bo to jest odbiorca, który po pierwsze, jemu nie wystarczy pojechanie na sentymencie, on jest wyrobiony, on przeczytał sporo albumów, to jest drogie hobby, bo teraz komiksy niestety w Polsce są dosyć drogie, bo nie są masowe, więc on jak już po coś sięga, to chciałby coś więcej, ale mam wrażenie, że cały czas to, co teraz wychodzi, bardzo dobrym przyjęciem cieszyła się właśnie reedycja Kubusia Piekielnego. Naprawdę dobrze przyjęty jest na rynku Baranowski. On od kilku lat domyka swoje serie. Co parę Tadeusz lat, Baranowski. Tak, Tadeusz Baranowski co parę lat wypuszcza jakby takie albumy kończące przygody poszczególnych postaci. Profesor Nerwosolek z entomologią, Bąbelek i Kudłaczek. Gdzieś te wszystkie opowieści cały czas cieszą się niesamowitym wzięciem. Tym bardziej, że akurat w przypadku Tadeusza Baranowskiego to często są albumy takie bardziej kolekcjonerskie, z jakimiś dodatkami, z osobistymi rysunkami. One są numerowane i są bardzo drogie. Ale mimo wszystko jest cała masa ludzi, którzy gdzieś na nich wychowani, którzy czytali je przez całe dzieciństwo, teraz chętnie po nie sięgają, cały czas chcą to czytać. W przypadku Baranowskiego to jest też taka sytuacja, że w pewne niuanse tego poczucia humoru jesteśmy w stanie docenić już po pewnym czasie jako bardziej. Jako ludzie dorośli, myślę. Tak, jak najbardziej, dlatego że to jest trudna sztuka. On pod pozorem komiksów dla dzieci przemycał całą masę rzeczy. Niekoniecznie satyrę na rzeczywistość, ale bawił się troszeczkę. To jego poczucie humoru było miejscami bardzo absurdalne, takie bardzo wysublimowane. Podobnie zresztą jak rysunki. On ma taką bardzo charakterystyczną kreskę, powiedziałbym nawet psychodeliczną. Ale to chyba jest jakiś rys jego twórczości, bo kiedy teraz na przykład patrzy się, on kończąc trochę z komiksami, wrócił do malowania obrazów, do robienia instalacji. Kiedy patrzy się na to, co Tadeusz Baranowski teraz robi, to widać dokładnie ten sam rys graficzny. Widać, że on ciąży w pewne rejony takie bardzo charakterystyczne, więc to jest lektura dla czytelnika takiego bardziej wyrobionego. To jest lektura bardziej wymagająca miejscami, rzeczywiście. A co by pan polecił z nowych rzeczy? Czy są jakieś godne polecenia komiksy? Właśnie, bo mówimy tutaj, zaczęliśmy od świata młodych i od czytelników świata młodych, czyli to jest powiedzmy okres wczesnej nastoletniości. Dla takich czytelników coś nowego, wartego uwagi się pojawia na rynku? Oprócz pojawia tych przedruków oczywiście z amerykańskich superbohaterów. Pojawia się, ale mam wrażenie, że tego jest stosunkowo mało. Tak naprawdę brakuje trochę chyba na naszym rynku komiksów właśnie dla nastolatków. Są Kaczory Donaldy, które Egmont od bardzo wielu lat z powodzeniem wydaje. One są skierowane w zasadzie dla dzieci, ale czyta je też cała masa komiksiarzy dorosłych, którzy mają ulubionych twórców, takich jak Don Rosa albo jemu podobni. Wychodzą komiksy ze świata Gwiezdnych Wojen, które to jest taka typowa amerykańska produkcja środka z w miarę realistycznymi rysunkami, przygodowa, sensacyjna, więc coś takiego. Potem jest trochę przerwy i potem zaczynają się już w zasadzie w dużej mierze albumy dla czytelnika dorosłego. Także tu trudno jest coś polecić. W ciągu ostatnich kilku lat jest... Nie chcę tego nazwać modą, bo to nie jest moda, ale jest taki coraz silniejszy nurt komiksów skierowanych właśnie do młodszego czytelnika. Są to albo takie rzeczy jak Tej nocy dzika paprotka, które są po prostu zabawne, fajne, gdzieś tam troszeczkę przypominające Charlotte Pavel. Ten album akurat opowiada o chłopcu, który obudził się rano, a zamiast mamy w łóżku obok taty leżała paprotka, więc coś absolutnie strasznego, no horror. I co z tym zrobić, prawda? Są... też komiksy takie powiedzmy historyczne, może bardziej sentymentalno-wspominkowe, takie jak seria Marzi, Marzeny Sowy i Sylwana Savoy, która opowiada o życiu w PRL-u małej dziewczynki. Trochę przypomina ten nurt też wydany niedawno komiks Rzecznika i Surmy 88-89. Tam bardzo często występują młodzi bohaterowie, którzy mają po kilkanaście lat i to są komiksy skierowane do nich. Ale też prześmiewczo, bo wychodzą takie produkcje jak na przykład Bazgrołki Fila Wiśniowskiego, który wygląda jak komiks dla dzieci, ale to jest taki komiks dla takich dzieci brodatych, dla dzieci żonatych, pracujących w korporacji, dla takich dzieci, które na trzepaku bujały się w roku 86. To są fajne, barwne postacie, które przeżywają niezwykłe przygody. Akurat na przykład w Bazgrołkach finałem jest znalezienie czołgu Rudy 102 zakopanego pod ziemią. No, czyli miejska legenda jednak... absolutnie każdego osiedla. Wracamy jednak do tych nostalgicznych wspomnień z dzieciństwa. Tak, chyba tak. Trochę dlatego, że tamten okres minął bezpowrotnie i może bardzo dobrze, że tak się stało. Mam wrażenie, że mało jest produkcji dla nastolatków, o nastolatkach takich dzisiejszych. Jeśli chodzi o książki, to są tego typu rzeczy, są serie typu Felix, Net i Nika, które gdzieś są do takiej demografii skierowane. Są serie dla chłopców, serie dla dziewcząt. Natomiast jeśli chodzi o komiksy, trochę jest chyba tak, że dzieciaki komiksów mniej czytają. Istnieje taka teoria w środowisku, że to dlatego, że kiedyś to mieliśmy dwa czarno-białe kanały. Był Urban, radio dzieciom o 20 w Polskim Radiu. Nie było co robić. Teraz nie było co robić, tak. Nadwyżka. Można było na Atari pograć. A teraz tak, internet, tablety, gry komputerowe, nie wiadomo co. I ten komiks przestał być dla dzieciaka aż tak atrakcyjny jak kiedyś. Kiedyś to było takie kolorowe okno na świat. To nic się nie rusza, może dlatego. Być może. A teraz to jest po prostu jeden z produktów, których jest cała masa. Nie wiadomo co wybrać, więc wybiera się rzeczy bardziej interaktywne, bardziej gdzieś tam atrakcyjne. I może dlatego dzieciaki czytają, czytają Donalda, troszeczkę wchodzą może właśnie w te egmontowskie Gwiezdne Wojny, a potem porzucają to. Potem już nie ma żadnej alternatywy. Tak. Panie Bartku, powiedzmy jeszcze na koniec krótko, wróćmy do tych ikon polskiego komiksu. I no, niedużo mówiliśmy o Babciu Chmielu, ale powiedzmy, ja chciałabym wreszcie dowiedzieć się, bo nie wszystkie zeszyty czytam, skąd się wziął Tytus? A to są różne wersje. Najbardziej popularna, przynajmniej ta, którą znam, to jest taka, że Babcia Chmiel rozlał tusz i tusz troszkę tak na zasadzie testu Rorschacha ułożył się w plamę, z której wyszedł szympans. To jest taka wersja albumowa. Chociaż w pierwszej księdze były też inne wersje, z tego co pamiętam, bo bodajże w pierwszym wydaniu Tytus po prostu stał w bramie. Stał sobie w bramie, jak przystało na chuligana i przyglądał się, jak harcerze maszerują ulicą. I harcerze stwierdzili, że może warto z niego jednak zrobić porządnego obywatela. Jest też wersja taka, która ukazała się w Świecie Młodych i która podobno właśnie otworzyła Babciowi drogę do kariery, że Tytus był małpką doświadczalną. Babcio Chmiel narysował to jakoś w tych okolicach, jak Rosjanie wypuścili Sputnika. Pokazał to komuś, no i tak nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić. No bo tak, oni tego Sputnika, tu podbój kosmosu, tu niby fajnie, małpa doświadczalna, no ale zaraz, czy my się nie narazimy komuś, jak, no bo czy to tak wypada, że małpa w kosmosie. I podobno było tak, że syn kogoś bardzo ważnego z partii przeczytał i powiedział, to jest fajne. No i wtedy ktoś bardzo ważny z partii powiedział, tak, to jest fajne, puśćcie to. Także tutaj, skąd się wziął Tytus, to trzeba byłoby samego Babcia Chmiela zapytać. Podejrzewam też, że on byłby w stanie podać kilka różnych takich originów, jak to się nazywa, małpy w kosmosie. No ale Tytus powstał i przez kilkadziesiąt już zeszytów jest jak najbardziej uczłowieczany. On się pojawił, z tego co pamiętam, pod koniec lat 70. do tej pory, 50., przepraszam bardzo. I do tej pory się sprzedaje. Wyszła reedycja pierwszych bodajże 25 albumów. Babcio Chmiel zrobił takich regularnych ksiąg 30 kilka. Od paru lat robi te księgi, gdzie bohaterowie cofają się jakby w czasie, biorą udział w różnych ważnych wydarzeniach historycznych w Polsce i na świecie. To też cieszy się bardzo dobrym przyjęciem. Cały czas sprzedaje się. Zresztą Babcio Chmiel jest jednym z tych autorów, którzy gdzieś po przełomie zostali, bo no, część z nich poznikała. Pozdrawiamy serdecznie Babcia Chmiela. Bartek Biedrzecki, scenarzysta, wydawca, publicysta komiksowy, wydawnictwo Dolna Półka, był moim i państwa gościem. A to wszystko dlatego, że dzisiaj 21 lat mija od czasu, kiedy przestał wychodzić Świat Młodych z tą ostatnią komiksową stroną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead and all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But I bet Gangnam Style will still get more views. And we're scared of drowning and flying in shooters. But we're all slowly dying in front of our computers. So sing, sing out the top of your voice now. Our love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. Top of your voice, love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Scare Away the Dark Passenger. Słuchają Państwo programu trzeciego, 12 minut pozostało do 11. Przenosimy się do Wrocławia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. A tam na miejscu jest już Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj pomyślałem sobie, że jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu zrobimy otwarcie w Trójce. Stąd ze mną nie mogło o tej porze, tutaj dzisiaj już we Wrocławiu, zabraknąć Romana Gutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Szefa festiwalu. A tak przewrotnie, Romanie, zaprosiłem cię do jednego z festiwalowych miejsc o bardzo nietypowej porze, bo tutaj raczej będziemy spotykać się wieczorem. To prawda. Jesteśmy w Arsenale. Jesteśmy w Arsenale, w klubie festiwalowym, gdzie jeszcze trwają jakieś ostatnie prace. I od dzisiaj, od wieczora, po projekcjach inaugurujących festiwal, spotkamy się tutaj. Tak będziemy się spotykać przez 11 kolejnych dni. No właśnie, już widzę, to zapowiadaliśmy nawet też w Trójce, że ta przestrzeń klubu festiwalowego się w tym roku zmieni. No i rzeczywiście zmienia się na naszych oczach. Jak to będzie naprawdę, to zobaczymy pewnie dopiero dzisiaj wieczorem. Ale dzisiaj wieczorem też właśnie już oficjalne otwarcie festiwalu. Jak to będzie wyglądało? Mamy aż 3 filmy otwierające nasz festiwal, dlatego że no, jest bardzo duża liczba już w tej chwili uczestników festiwalu, którzy są we Wrocławiu i nie wszyscy mogą się dostać na to główne otwarcie, czyli o 18.30 Dzikie Historie, film argentyńsko-hiszpański. Jednym z producentów jest Pedro Almodóvar. Film ten był pokazywany w Cannes w konkursie w tym roku i wniósł moim zdaniem taki świeży powiew do konkursu kanańskiego, który był dosyć konwencjonalny, bo no, były świetne nazwiska, ale dosyć konwencjonalne filmy. Ten film ma bardzo dużo energii, opowiada o ludziach, którzy znajdują się w dosyć skrajnych sytuacjach, w których no albo chcą odreagować, albo nie wiem, no dopada ich mocny stres, ale generalnie no mają dosyć tych sytuacji i chcą wysadzić świat w powietrze. Dodam, opowiem taką jedną z tych historii, czy sytuację. Człowiek podjeżdża pod kwiaciarnię, kupuje kwiaty, zostawia pod kwiaciarnią samochód, wraca, tego samochodu nie ma. No, okazało się, że nie można parkować w tym miejscu, samochód został odholowany i oglądamy taką gehennę biurokratyczną właśnie tego człowieka, który chce ten samochód odzyskać i oczywiście nie wytrzymuje w pewnym momencie i dosłownie wysadza ten świat w powietrze. I takich historii jest sporo. Mhm. I mówię, film to bardzo dobrze zrobiony, drugi film... To właśnie tylko jeden z wątków filmu, tego filmu otwarcia głównego, ale wspomniałeś, króciutko, jeszcze przypomnijmy te dwa pozostałe. Zimowy sen, czyli Złota Palma z Cannes w tym roku, godzinę później, o 19:30 projekcja, no wybitne dzieło, nagroda świadczy o tym, że no, tego filmu nie można przegapić. Kolejny film to film francuski, też prezentowany w Cannes w tym roku, film Oliviera Assayasa, średnie pokolenie francuskich reżyserów, w roli głównej Juliette Binoche, między innymi w filmie też pojawia się Kristen Stewart, amerykańska aktorka, z kolei to film o dwóch pokoleniach aktorek, dojrzałej, granej przez Binoche i młodej, która przyjeżdża ze Stanów, ma zagrać rolę tą, którą grała 20 kilka lat wcześniej Juliette Binoche i konflikt. Klasyczne podejście do gry aktorskiej, misja w przypadku Juliette Binoche i młoda aktorka, na której ważniejsze jest to, co na Facebooku o niej piszą, czy w innych mediach społecznościowych, marketing, a nie misja, a nie właśnie pasja. Ciekawy bardzo film i też inny w dorobku Assayasa, więc trzy świetne filmy na początek. No i właśnie pogoda nam sprzyja na początek, dlatego kinowa. Że właśnie kinowa, trochę pada deszcz, dzisiaj chłodniej, wieje wiatr, ale chyba tylko dzisiaj, takie przynajmniej są prognozy. Później wiele, wiele jeszcze filmów. Dodajmy też, że te trzy filmy otwarcia będzie można oczywiście zobaczyć, nie tylko dzisiaj. Każdy z tych filmów będzie powtórzony albo jeden raz, albo dwa razy i zapraszam na stronę internetową, no pokazujemy ponad 200 pełnometrażowych filmów, rzeczywiście mnóstwo nowych, 20 filmów z tegorocznego festiwalu w Cannes, mamy też co ważne, 5 światowych premier filmów polskich, to się w ogóle nie zdarzyło w historii festiwalu i aż 3 filmy w konkursie tym głównym, międzynarodowym. Dodam tylko, że w historii 13-letniej właśnie konkursów Nowe Horyzonty tylko 3 filmy polskie były, a w tym roku aż 3 w jednym czasie jednego roku. Świadczy to o tym, że polskie kino jest coraz bardziej różnorodne, że młodzi ludzie właśnie, tacy jak chociażby Marcin Dudziak, którego Wołanie będzie w konkursie. To jest jego debiut. Film zrobiony poza systemem, nie dostał pieniędzy z PiS-u. Nie wiem, czy się w ogóle starał o te pieniądze. Coraz więcej takich filmów. I to cieszy. I ja też czekałem na taki moment. My zrezygnowali świadomie z konkursu filmów polskich, bo no, nie dostawaliśmy tych najlepszych, najnowszych, bo one czekały na duże festiwale. Natomiast wierzyłem, że ci młodzi ludzie, którzy też tutaj przyjeżdżali, uczyli się kina kilkanaście lat temu, czy jeszcze w Cieszynie wcześniej, że oni będą robić filmy, które będą bardzo chcieli pokazać tu, a nie na innych, nawet międzynarodowych festiwalach. I to bardzo cieszy. I też to znaczy, tu będę może troszkę nieskromny, że nasz festiwal jest ważny dla części przynajmniej polskich twórców, producentów i chcą te filmy tutaj pokazywać. Zapraszamy. Ostatnie pytanie. Wrócę do niego, gdy festiwal będzie się już kończył. Jaki będzie ten 14, co go szczególnie twoim zdaniem wyróżni? No, duża liczba bardzo dobrych nowych filmów. Rzeczywiście udało nam się zgromadzić świetny zestaw. Konkurs jest też ciekawy, natomiast no, zawsze ozdobą każdego festiwalu są filmy nowe, robione przez głośnych reżyserów, nagradzane na innych festiwalach i takich filmów naprawdę mamy bardzo dużo i widzą to uczestnicy, bo no, bilety rzeczywiście sprzedają się rewelacyjnie i to nie tylko, myślę, przyczynia się pogoda właśnie taka kinowa, a po prostu jakość tego repertuaru. Ale też mamy dużo filmów, które no, widzowie będą odkrywać. I to jest może ważniejsze nawet niż te duże filmy, bo te duże filmy, duże nazwiska, one zawsze gromadzą dużą publiczność. Dla nas jest ważne to, żeby odkrywać właśnie chociażby takiego Marcina Dudziaka z filmem Wołanie, czy innych twórców, których filmy pokazujemy w konkursie międzynarodowym, czy w konkursie filmów o sztuce, bo tam też Ten zestaw jest bardzo ciekawy i różnorodny w tym roku. Zapraszamy więc tym bardziej. Zweryfikujemy tę wypowiedź pod koniec festiwalu, ale nie wątpię, patrząc w program, że będzie szczególnie właśnie w tym roku w czym wybierać. Roman Gutek, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa do Wrocławia. Na festiwal Nowe Horyzonty. Pozdrawiamy także festiwalową publiczność, która już jest z nami i tę, która dopiero do nas przyjedzie. Reprezentacja zresztą dzisiaj również tutaj z nami w klubie Arsenału. Dziękujemy bardzo. Z Romanem Gutkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My również przyłączamy się do zaproszenia do Wrocławia. 22 i 7 trójek mamy dla Państwa zaproszenia na seanse festiwalowe. Między innymi można pójść na film z Nickiem Cave'em 20 tysięcy dni na Ziemi. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. I know just one thing, love comes on a wing, and tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Zapraszamy do reklamy. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty, jedynie za 7,99 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,99. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99. A wyśmienita, świeża, patroszona dorada tylko 2,29 za 100 gramów. Dorada 2,29. Co tydzień coś nowego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 lipca, minęła 11. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Polska naruszyła zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Chodzi o więzionych w Starych Kiejkutach, a orzeczenie wydał Trybunał Praw Człowieka. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły i pierwsze komentarze polskich polityków. Powiemy także o rozbiciu gangu, który zajmował się handlem ludźmi, który prawdopodobnie podpalał mieszkania cudzoziemców w Białymstoku. Polska aż sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jest niewiążący wyrok w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatrywał skargę Palestyńczyka Abu Zubaida i Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriya. Mieli być oni przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce, w ośrodku polskiego wywiadu w Starych Kiejkutach. Sędziowie uznali, że Polska złamała artykuły konwencji mówiące o prawie do życia i prawie do rzetelnego procesu sądowego, a także o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Obaj skarżący mają otrzymać odszkodowania od polskiego rządu po 100 tysięcy euro, a Abu Zubaida dodatkowo 30 tysięcy euro za koszty i wydatki związane ze sprawą. Władze w Warszawie zostały obarczone także odpowiedzialnością za to, że nie zapobiegły na swoim terytorium torturom i nieludzkiemu traktowaniu skarżących oraz za sam fakt przyzwolenia na więzienie skarżących w Polsce. Trybunał zarzucił także Warszawie prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. I łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasz reporter Łukasz Walewski. Łukasz, jak ten wyrok komentują politycy? Tadeusz Iwiński z SLD uważa, że z pewnością obie strony będą teraz się odwoływać od tego wyroku. Trzeba to poddać analizie prawnej. Na pewno nie jest to wyrok, który jest korzystny w sensie percepcji jakby Polski na arenie międzynarodowej. A Mariusz Kamiński z PiSu stara się zaklinać rzeczywistość, polemizuje z wyrokiem i uważa, że nie można obarczać Polski całą odpowiedzialnością. Dla dobra Polski na arenie międzynarodowej należy tą sprawę wyjaśnić, ale wyjaśnić bardzo spokojnie, bez ekscytowania się i okrzyków, że były jakieś tortury czy więzienia CIA w Polsce, bo na to nie ma dowodów. I zdaniem Kamińskiego rozgłos w tej sprawie może zaszkodzić bezpieczeństwu, bo niewykluczona będzie zemsta terrorystów na Polsce. Choć tego nie obawia się szef Komisji Obrony Stefan Niesiołowski z PO. Nie sądzę, żeby to miało związek z naszą obronnością. Zdarzają się pomyłki, no to tragiczna sprawa. Torturować nie wolno nikogo, nawet najokrutniejszego bandziora. A Robert Biedroń z Twojego Ruchu obarcza odpowiedzialnością za kwestię więzień CIA nie tylko rząd Leszka Millera, ale także następne ekipy, które, jak mówi, wcale nie starały się tej sprawy wyjaśnić. To był Łukasz Walewski z pierwszymi komentarzami z Sejmu. Aleksander Kwaśniewski tuż po wyroku powiedział, że szanuje wyroki niezawisłych sądów, ale ich nie komentuje. Śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce nasza prokuratura prowadzi od 6 lat. Dokładnie miesiąc temu dostała zgodę prokuratora generalnego na kolejne przedłużenie postępowania, tym razem do połowy października. Śledczy tłumaczą, że muszą jeszcze wykonać wiele czynności procesowych. Czekają też na odpowiedź o pomoc prawną z USA. A sprawdzają, czy była zgoda polskich władz na stworzenie w Polsce tajnych więzień CIA w latach 2002-2003 i czy ktoś z polskich władz nie przekroczył uprawnień, godząc się na torturowanie podejrzanych o terroryzm. Do tej pory postawiono zarzut jednej osobie, ale żadnych szczegółów nie podano, poza tym, że to funkcjonariusz publiczny. Według nieoficjalnych informacji zarzut przekroczenia uprawnień i naruszenia prawa międzynarodowego usłyszał były szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Białostocka policja zatrzymała 14 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang zajmował się handlem ludźmi i sutenerstwem, informuje Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji.